Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να σου πω, σε κάτι φοιτητικέ αιστείε συμπατιστίων, γιατί ακούω τώρα εδώ που λέτε για τα κτηριακά που φτιάχνουν. Σήμερα στο ΕΣΥ επιτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογική αναγέννηση του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να γενιάζω. Κάθε μέρα θα γενιάζω. Everyday μαλακία. Everyday μαλακία. Αποφάσισα να κάνω ανακαίνιση. Ξέρεις πόσο έχει βγει το κάθε δωμάτιο. Δωμάτιο φοιτητική αιστεία, κατάλαβε τώρα, 15 τετραγωνικά, έτσι. Ναι, τι ήθελε τώρα, να είναι master bedroom κιόλα να έχει και. Εντάξει, κατουρά, πλένει δόντια. Και τι άλλο θες, και ένα παλιό κρέβατο να ξεραθεί. Τι θε. Λε και μαζεύεστε σπίτι, τσογλάνια. Ξέρεις πόσο βγήκε ανακαίνιση στο κάθε δωμάτιο. Γιατί εσύ την έκανε, πού ξέρει την ανακαίνιση, πόσο. 85.000 το δωμάτιο. Και θα είναι λούξ όμω μέσα. Όταν λείπετε το καλοκαίρι, Airbnb αυτό θα δουλέψει τρένο. Μπράβο, επειδή άκουσα τώρα για τα κτηριακά και το θυμήθηκα. Αυτό, ξέρουμε από πού ήταν ο διαγωνισμός, γιατί θέλω και εγώ να πάω. Έλα, καημένε τώρα, κι άμα ήταν φωτογραφικός, έτυχε. Δεν κάνει κυβέρνηση τέτοια. Α, εντάξει, γιατί τώρα τις ίδιες. Πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες πιο γρήγορα. Αυτή είναι η επίσημη υποδός. Okay, γιατί αυτές τις μέρες κάνει ο αδερφός μου μία ανακατασκευή σε κάτι παλιά σπίτια που έχουμε κληρονομήσει από τη μάνα. Και δεν πήγε τόσο. Κοίτα, για 70 τετραγωνικά 60 στο Παγκράτη. Που έχει πάει 15.000 το καθένα, αλλά μάλλον αυτό θα. Άμα είναι σφιχτό ο αδερφό σου, δεν φταίω. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω. Διαφορά. Δεν ξέρει, αλλά λε. Κάποιο κακοπροαίρετο θα έλεγε κακά πράγματα τώρα, ότι τα τρώνε και τέτοια. Εγώ ναι, δεν... ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να βρεθεί κάποιο κακοπροαίρετο. Δεν έχουμε τέτοιου. Όχι, κανένα. Εγώ προσκυνώ. Μπράβο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ερώτηση. Άντε. Λοιπόν, μια και είπε ο Δένδιας ότι πρέπει να συνηθίζουμε στα φέρετρα με σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλώ, έτσι. Ναι, ναι. Σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία. Εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν στη Γροιλανδία, εμείς δεν πρέπει να πάμε να υπερασπιστούμε τα πάτρια εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανονικά τι, όχι, θα καθόμαστε να κοιτάμε, τι είμαστε. Είπε βέβαια η Δανέζα, η Πρωθυπουργός, ότι αν χώρα του ΝΑΤΟ επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ, έτσι, το ΝΑΤΟ διαλύεται. Αυτό ισχύει και για την περίπτωση Τουρκίας. Για να διαλύουμε είμαστε εδώ, είμαστε για να δημιουργούμε, σε παρακαλώ. Για να δημιουργούμε είμαστε, αλλά επειδή το έπερε, παιδί μου. Ένα τη λέει είναι σχετικό. Είναι ένα μπουρδέλο και μισό, έτσι. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Ναι, συγγνώμη, τα μπουρδέλα είναι οργανωμένα. Αυτή είναι οργανωμένο έγκλημα, βασικά. Αυτό ναι, έλα, το ακούω. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Καλαμούκης. Ο άλλος. Δόξα τω Θεώ. Μπράλο. Ο άλλος. Τέλος πάντων, θα δούμε ποιος είναι και ο άλλος. Εντάξει. Ό,τι να είναι. Καλό υπόλοιπο. Μια χαρά, γιατί κάνω την ανέφερα. Συνοηθήκαμε εμείς τώρα. Βέβαια, ναι, γεια. Έλα. Έλα, ρε φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Για πες μου, εσύ, πώς ξέρεις τώρα ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Τι έχουμε χάσει τον μπούσουλα εδώ. Τώρα δεν ξέρουμε καν την ιστορία. Ποια είναι σωστή, ούτε τη σωστή πλευρά, ούτε την ιστορία την ίδια. Ούτε η Γροιλανδία, θα πάμε με την Κολομβία, με την Βενεζουέλα, με την Αμερική. Μάλλον προς τα εκεί κλείνουμε. Αμερική, Μπα, θα έλεγα καλύτερα με τους λαούς. Με τους λαούς. Άμα πηγαίναμε με τους λαούς θα τα είχαμε λύσει, αλλά δεν πάμε. Δεν πάμε με τους λαούς, αμ, τα λέω εγώ. Τέλος πάντων. Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία. Έκσταση. Εκστανό. Αδονή. Αδονό. Εκστανό. Τικι τακ τακ τακ τικι τικι τικι τικι τακ τικι τακ τικι τικι τακ τικι τακ τικι τακ τικι τακ τικι τακ τικι τακ τακ πρέπει να κάνεις και το υπόλοιπο. Τι λέει το παιδάκι. Παιδάκι. Τι γίνεται. Παράτησε το τηλέφωνο, μωρό βλαμμένος. Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Και με λαμπάκια. Με λαμπάκια στολισμένα όλη η ζωή. Α, περίμενε να τελειώσουν οι γιορτές να γλιτώσω τον Αργυρό. Και μου έρχεται μέσα στο σπίτι μου, σε παρακαλώ. Όλη η χρονιά, άλλο κακό. Δεν άνοιξα για κάλαντα φέτος, μην πεταχτεί ο Αργυρός από πουθενά και πληρώνω μπουκάλι με τα μπλντότ. Ανοίγαμε το ντουλάπι, ο Αργυρός. Ανοίγαμε το ψυγείο, ο Αργυρός. Μέχρι που πουλές Αποστολή μου, πάω να βάλω κάτι βρακιά στο πλυντήριο και μου κάνει τζα την γκυλφόιλ. Χαίρεστηκα πάνω μου. Τι ήθελες να είναι πάλι ο Αργυρός? Το πιο φυσιολογικό. Άλλο κακό να μην μας βρει. Καλή χρονιά, βρε. Καλή χρονιά. Ναι, άντε, να τα λέω. Να σου πω. Ήθελα να πω κάτι γι' αυτό το βαρουφάκι, ρε παιδί μου. Καλό παιδί. Καλό παιδί και από οικογένεια και όλα αυτά δεν τα αμφισβητεί κανείς. Λοιπόν, επειδή έχω διαβάσει διάφορα. Με κακές παρέες έμπλεξε απλά. Εντάξει τώρα. Για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο. Αν και δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας. Είναι το απλό χόρτο. Εντάξει, όλοι. όλοι μπορούμε. Ή όλοι είμαστε φερτοί και μπορούμε ευάλωτοι σε μια δυσκολία και όλοι μπορούμε να το πάρουμε. Το χειρότερο με το Βαρουφάκη δεν είναι ότι έκανε έκσταση, ούτε χόρτο που θέλει και δεν βρίσκει, ούτε ότι πέρασε καλά με όλα αυτά. Το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο μπλέξιμο είναι που έπλεξε με τον Τσίπρα. Ναι, λες. Καλά, στα βρούνε μεταξύ του αυτοί. Δεν με χαίστηκα. Α, δεν σε νοιάζει τώρα. Και βέβαια δεν με νοιάζει τώρα. Έτσι πω τα έκανα να το βγάλω. Άρε κοριτσάρα, επιτέλου ανάσανε. Ούτε κόμμα θα κάνει ο μαλάκα εκεί πέρα και περιμένουν στη σειρά οι διάφοροι για να πάνε να χωδούν εδώ τίποτα. Μπα σου λέει κάτσε να προλάβω. Ποιο θα κάνει, Καριστιανού ή ο Τσίπρα, πού θα προλάβουμε. Πού θα προλάβουν να χωδούν όλοι του. Καλά, εντάξει, καλά θα πάει γι' αυτό. Γι' αυτό τα αφήνουν λίγο φλού. Λες γι' αυτό να το αφήνουν. Ναι. Εντάξει, ναι, χαλαρώσαμε όμω και πρέπει κάτι να κάνουν. Άμα είναι να κάνουν ακόμα, κάντε ρε παιδιά. Μα βγάλατε την πίστη, έχουμε κι άλλε. Όταν οριμάσουν συνθήκε κι αυτοί. Α, συμπλέξαμε. Καλά, να σα περιμένουμε. Λοιπόν, έχω να πω για το Βαρουφάκη, επειδή διαβάζω σχόλια διάφορα που λένε ρε παιδιά δεν υπάρχει εισαγγελέα για το ένα για το άλλο και υπάρχει για το Βαρουφάκη. Αυτό όμω, παιδιά, μην το γυρίσουμε και εμεί από την ανάποδη. Εντάξει, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει εισαγγελέα και είναι, πάει κατώ το δοκούν. Αλλά και αυτό είπε χοντρή μαλακία. Μην το γυρίσουμε δηλαδή και αυτό. Έκανε διαφήμιση ναρκωτικών τρε. Εντάξει, πλάκα θα μα κάνει. Έκσταση και πούτε μπλε. Μην το πάμε δηλαδή και στο άλλο άκρο. Εντάξει, ο εισαγγελέα είναι επιλεκτικό. Αλλά καλά του έκανε. Εντάξει. Έλα μου, ρε, τώρα γίνεται τόσο το Βαρουφάκη ήταν το θέμα. Ναι, ο Βαρουφάκης είπε μια μαλακία από τόσες άλλες λέει τόσα χρόνια. Χωρίς μέτρο. Αυτό ήταν το πιο επικίνδυνο του Βαρουφάκη. Έχει κάνει κι άλλα, αν θες να σε ενημερώσω. Πάρα πολλά έχει κάνει. Απλά και αυτό εδώ πέρα που ήταν πάρα πολύ χοντρό. Εντάξει, τελειώνει κάποια στιγμή. Μην τον υποστηρίξουμε κι άλλο στο Βαρουφάκη. Γιατί να τον ενημερώσουμε ότι μια πολύ λεπτή κλωστή είναι η εξάρτηση με την δοκιμή. Πάει και ο Βαρουφάκη, ούτε και έχει να κουμπίσει. Να δω τι θα κάνει τώρα. Εγώ είμαι με τον Πεσελέκη, ρε πλέκα κάνει. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Α, δεν είχα ενημερωθεί, συγγνώμη, είχα χαθεί. Α, όχι. Νόμιζα ότι πάω που πάει τζάκρι. Όχι, όχι βέβαια. Απλώς μάλλον η τζάκρι με ακολουθεί να το δούμε και έτσι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτή είναι έξαλλη με το Στέφανος. Γιατί είναι έξαλλη? Κάτι δεν τα βρίσκουν τώρα, δεν θυμάμαι. Δεν την εκτιμήσανε. Όχι, τα βρίσκουν. Μια χαρά. Αλλά λέει, ήταν εσωκομματικό, βρέθηκε. Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Ε, οι γιορτές μας μονιάσαν όλους. Τα έφερε ο Άι Βασίλης κάτι. Εντάξει, όχι. Καμιά λουμπουτέν κόκκινη, ποιος ξέρει. Και ο Αργυρός μας κάνανε να περάσουμε πολύ ωραία. Ο Κασέλαξ, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ τώρα, κουτσομπολιό είναι, φτιάξε καφέ να τα πούμε. Προσπαθεί να την κάνει, γιατί σου λέει δεν έχει λεφτά το κόμμα, δεν έχει τίποτα, γι' αυτό φεύγουν και διάφοροι από εκεί. Ένα Χουρδάκη, η Τζάκρη, προσπαθούν να δουν πώς πάρουν αυτό το κόμμα, μάλλον. Κάτι τέτοιο εγώ είπα. Οπα, δεν θέλω Αντάρτικο. Όχι να το πάρουν. Ο Κασέλαξ θέλει να φύγει, ρε. Τι να κάνει εδώ πέρα ο Κασέλαξ. Πού θα πάει, εκτός. Μαλάκες. Γιατί μια χαρά δουλειά έχει ο Κασέλαξ, μια χαρά άνθρωπος είναι. Γιατί δεν πάει στο Μητσοτάκι. Γιατί να πάει στο Μητσοτάκι, ρε, το Μητσοτάκι τον κυνηγάει. Χέσε μας τώρα και εσύ. Και τι θα κάνεις άμα φύγει ο Κασέλαξ, μωρή. Πάντως δεν έχουν οριμάσει συνθήκες για να έρθω κατά εκεί. Κάτε όχι, δεν σε ζήτησε και κανείς. Δεν είναι αυτή η ερώτησή μου. Περιζήτητη. Δεν ήταν πρόταση. Τι θα κάνεις, θα πας εκεί με την ηγέτιδα Τσάκρη, Θεοδώρα. Όχι, ρε, όχι. Σου είπε η Θεοδώρα με ακολουθώ, δεν την ακολουθώ εγώ. Να δω τι θα κάνεις άμα φύγει ο Στέφανος. Έχει ο Θεός μου, ρε, αποστολή μου. Είσαι εδώ στην ξενιτιά με τις βαλίτσες στο καράβι. Ναι. Να πηγαίνεις Αμερική. Μη, ουέ. Εγώ. Ναι. Όχι, ρε, τι, εδώ είναι η ζωή μου, εδώ είναι το παιδάκι. Δεν ξέρω, αν φύγει ο Στέφανος, φεύγει η ζωή σου η μισή. Ναι, όχι, δεν είναι. Σοβαρά μιλάς τώρα. Τι λέει, εσύ είσαι, ρε, εξαρτάται από το κόμμα σου. Εμείς είμαστε ελεύθεροι. Καλά, ναι, εσύ είσαι αλλάξει 3-4 τώρα τα τελευταία 5 χρόνια μόνο. Έλα ρε παλούδο χιονάτη. Έλα τι έγινε. Καλά εσύ. Καλά. Καταρχήν πήρα να διορθώσω το Θήμιο. Τολμάς. Χθες έλεγε, πώς το πες, η κατάσταση, δεν θυμάμαι γιατί ακριβώς το έλεγε, είναι αντιανθρώπινη. Αντιανθρώπινη είπε. Ναι. Συμπαθάτε τον, δεν ήταν τα ελληνικά το καλύτερό του. Ήταν καλός στην ιστορία, αλλά και εκεί ό,τι καταλάβαινε από ελληνικά. Η δασκάλα που είναι να έχει καιρό να πάρει. Δεν ξέρω. Το καλό να μας πάρει να μας πει είναι το σωστό. Απάνθρωπη λογικά πιστεύω, αλλά αντιανθρώπινη που είπε δεν νομίζω. Μπορεί και να υπάρχει, το ψαξες. Μπορεί να είναι δόκιμο, επειδή δεν το ακούς συχνά. Δεν το ακούς συχνά γιατί μιλάει ο κόσμος καλά ελληνικά. Ο Θήμιος μιλάει. Απλίστος. Που τολμάς να διορθώσεις έναν Θήμιο καλαμούκι. Σκουπίδι. Σκουπίδι. Σκουπίδι. Σκουπίδι. Μες στο δρόμο. Έλα, Αποστόλη μου, καλή χρονιά, μάνα μου. Καλή χρονιά. Ένα μεγάλο χαιρετισμό στους αγρότες να μην λυγίσουν τα αιτήματά τους. Κάνω έκκληση από εδώ, από τη Δανία, γιατί όλοι οι συντοπίτες μου κάτω, επειδή είμαι από τη Σάμο, γι' αυτό τον καραγκιόζι τον Άδωνη που λέει ότι θα πάνε εγγενιάζει. Από την άλλη εβδομάδα, κάνουμε τώρα με τους συνεργάτες μου τα ταξίδια που πρέπει να κάνω για να κάνω εγγένεια και λέω πώς θα αντέξω να το κάνω. Τι πίσω, ξεβαλιά σου, τράβα τα βυζά σου. Θα πρέπει να κάνω δύο διαφορετικά νοσοκομεία εγγένεια την ημέρα την κεντρική υγεία. Φόρτωσε. Εργασίας. Ναι, το ίδιο είναι με τον Πατακό. Μπράβο στο Θήμιο. Ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, κ. Πατακός, στα Τρίκαλα, εθεμελίωσε το συγκρότημα της τεχνικής σχολής, προϋπολογισμού. υπολογισμού 24 εκατομμύρια δραχμών. Διότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στο νοσοκομείο της Σάμμο. Έτσι, να πούμε και ένα χωρατό. Ρε εσύ, σε πήγε ο Ταρίφα στην ταβέρνα να πληρώσει τίποτα. Για πάρτε σου γεια σας στη στέγνα. Τίποτα. Το γύφτο. Οικονομίες. Αγνώμονες ταρίφες. Αύριο Τρίτη έχετε απεργία. Ξεχάσατε τι σας έδωσε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Μην τα λέω τώρα πάλι και κουράζομαι. Και τώρα κάνετε παιοφυλάσματα. Κουράζεσαι. Το να κουράζεις δεν περνάει από το μυαλό σου. Τα περισσότερα δεν τα βγάζεις γιατί είσαι κομματόσκυλο της μαλακίας. Όχι, εγώ θα τα πω. Μήπως ευεήσει ο Θεός και τα βγάλεις. Αν τα έβγαζα όλα, θα ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη σε σένα κάθε μέρα. Βρε μαλάκα, όχι κάθε μέρα. Αυτό ειδικά για το ταξί δεν τα βγάζεις. Αλλά λοιπόν, κάνουνε τώρα αύριο Τρίτη υπεοθυλασμού στο Μητσοτάκη για να γυρίσουν εκεί που ήταν με τον Τσίπρα. Ευχαριστούμε Αλέξη, τίποτα άλλο. Γεια. Μπορεί να πεθάνει ένα παιδί που άκουσε, λέει, το βλάκα του Βαρουφάκη. Και πάρει έξτρα στο παιδάκι αυτό. Ναι. Επειδή είδε αυτό το βλάκα που έλεγε αυτά βράδυ στη τηλεόραση. Πες του κυρίου Άδωνη, εδώ πέθανε τόσο κόσμο που σας ψήφισε στα Τέμπη. Και άλλοι τόσοι που δεν μπορούν να ζήσουν. Αυτό τον πείραξε. Τι θα τον πείραξε άλλο. Να δώσουμε μερικά εύσημα. Παράδειγμα. Και αν δεν δώσουμε, τι έγινε. Στον πρόεδρο Δημοκρατίας της Ισλανδίας. Ναι, ρε παιδί μου, αν δεν δώσουμε. Το δίνουμε της Ακρόπολης. Εκεί φτάσαμε τώρα να δίνουμε σε πρόεδρος Δημοκρατίας εύσημα. Το ανάστροφο όμως, το αντίθετο, αυτά που μοιράζει. Άσε τώρα, μη σου έρθει καμιά ανάστροφη. Παρίων θα τα. Το ρισκάρι. Α, ναι, να δώσουμε και για τους τυράννους. Ένας καλός τυράννος. Ο Τραωρέ, ένας κακός τυράννος. Δεν δώσαμε για τους τυράννους και θα μείνουν τυράννοι παραπονούμενοι. Και δεν θέλω. Λίγο τις παρουσιάσεις επταμένων δίσκων. Το 1945. Από πού παρουσιάζουν. Το 1947 τα διπλά πιατάκια. Το 1961 το pancake job που τους έδωσε νερό και το δώσανε φρυγανιά. Τι ακούω. Το 54 ποδόσφαιρο. Πού είμαστε, τι ζούμαστε. Τουρκία δεν ζούμε, δεν ζούμαστε. Ποδόσφαιρο στην Ιταλία και πήγανε και στο Αίγιο στη Ζαχλωρού που έπαιζανε την γκόλφου. Ήτανε ο Φίνος και ο πώς τον λένε. Ο Φίλμς. Και ο κωμικός ο δικός μας, ο ψηλός, δεν πειράζει. Τον... Λοιπόν, κοίταξε, έχουμε τώρα την ψέα, δεν μιλάει ότι. Η ακτινοβολία είναι επικίνδυνη. Όλα μαζί. Το 67 στον έχεις Καναδά εκτεθεί σε πολύ. Έκανε... Σε μεγάλη ακτινοβολία τότε. Έκανε, λοιπόν στον Καναδά έκαψαν το. Είναι και ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος. Δεν ξέρω αν τα ξέρεις αυτά και τούλα. Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος. Και κάθε μέρα καίει την επιδερμίδα μου. Το 67. Α, τώρα ότι δεν μας συμφέρει, δεν το λέμε. Το 67 στον Καναδά. Ναι, είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις. Πολλές είναι τώρα, λίγες είναι. Σε παρακαλώ, κύριε Παμινώνδα μου τώρα. Σε παρακαλώ, έλα γεια. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Μα ναι, εδώ.